Miami-Cali, comme ça pourra. Și ceață, atunci ca ei să înhață, atunci ca ei să înhață mai mari. Noaptea pe fulgerătură, atunci ca ei să fură, atunci pentru-n pui de mânzuleț, mă. Pentru-n pui de mânzuleț, măi, că nu l-am vândut cu preț, măi, că nu l-am vândut cu preț, măi, măi. L-am vândut pe două nimăi, i-am luat pâine la copii, măi, de-am luat pâine la copii, măi. Numaram la gălbiori, numaram la 恩比我的妈。 Să-mi apuc poteceaua.